पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सार बात बताइए आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः एक निष्पन्न ध्येयो नारायण सदा संतन मिल निर्णय क्यों मत पुराण इतिहास बजबे को दो ईश्वर कहरी कहरीदास संत महात्माओं ने जितने मेरे शास्त्र है सबका आदर किया जैसे दही के मथने से उसमें सार मक्खन निकलता है जिनका घी बनता है उस मक्खन को निकाल करके सार बताते हैं ऐसे ही सब शास्त्रों को आदर किया बिना बिना बिना किया वो उसमें सार क्या निकला एक सार बताया ध्येयो नारायण सदा सदा भगवान को याद रखो कल भी ये बात कही थी अच्युत स्मृति माते न केवल याद मात्र से कल्याण कर दे तो यही बात कही संतन में निर्णय करियो मति पुराण इतिहास भजबे को दो ही यादों बता दिए कहरी कहरी का दास तो भगवान से ही दास बने मूल में भगवान ही है सबके और भगवान के कारण ही भगवान के दास बंदनीय होते हैं दूसरा उसमें कोई कारण नहीं है तो खास भगवान का स्मरण करना है यही उत्तम बात है सज्जनों से यही प्रार्थना है आपके लिए और मेरे लिए सबके लिए भगवान को याद करना कोई भी काम करे तो भगवान का स्मरण करें याद करो उसमें मंगल ही मंगल होगा आनंद ही आनंद होगा और भगवान के पूछने से भूल जाने से नुकसान होता है भूलने की बात बताई भगवान को भूलना ये गलती है याद क्या करना भगवान को याद करना तो सब शास्त्रों का सार चीज ये है सज्जनों ये कलयुग का समय बड़ा घोर आर्या का युग अभी कुछ ज्यादा पतन हो रहा है कलयुग की दृष्टि से तो कुछ ज्यादा नहीं है परंतु अब समय जल्दी जल्दी पतन की तरफ जा रहा है इस बात से कहते हैं ज्यादा पतन हुआ है कलयुग में इनसे बहुत ज्यादा पतन होगा ऐसा कलयुग का वेतन आता है तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए एक भगवान को याद करना है नाम के विषय में भी ये कहा है कि चौं युग चौं श्रुति नाम प्रभाव परंतु काली विशेष चारों ही युगों में चारों ही वेदों में नाम के प्रभाव का वर्णन है परंतु कलि विशेष क्यों मैं नहीं आ पाऊ दूसरा भगवान नाम के समान दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस वास्ते कलयुग में विशेष महिमा है। तो भगवान की तरफ चलने के लिए अभी विशेष आवश्यकता है। जैसे वर्षा कभी हो अच्छी बात है, पर जब ऋतु पर वर्षा होती है तो उसका फल बड़ा अच्छा होता है, खेती अच्छी होती है, सब ठीक ढंग होता है। इसी तरह से ही जैसे खेती की ऋतु आ जाती है तो खेती बढ़िया होती है, ऐसे ही भगवान नाम की ऋतु है ये। ये कलयुग है, ये भगवान नाम की ऋतु है। इस ऋतु में भगवान नाम की महिमा अधिक होती है। महिमा उनके कोई कम नहीं होती और जगह भी, परंतु कलयुग है वो नीचा युग है। इस वास्ते भगवान की महिमा है, भगवान के नाम की महिमा विशेषता से प्रकट होती है। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है, इस समय भगवान नाम का विशेष जप किया जाए, भगवान का आश्रय विशेषता से दिया जाए, और प्रभु के आश्रय से ही सब कल्याण होता है, सबका हित होता है, वास्तव हित होता है, परम हित होता है, परम कल्याण होता है सबका वास्तव। इस वास्ते भगवान को याद रखकर काम करो। कहीं भी जाना हो, कोई भी काम करना हो तो भगवान को याद करो। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, ये बात बात बार बार याद रखने की बात है कि भगवान को याद रखो, सब काम ठीक होंगे। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, एक भगवान की याद करने से सब काम ठीक होते हैं, आनंद होता है। इस वास्ते सज्जनों से कहना है, भगवान को याद करो और भगवान के नाम का जप करो। नाम का जप करो, चाहे कीर्तन करो, चाहे स्मरण करो, जैसी मर्जी हो, मन से याद किया जाए उसको स्मरण कहते हैं, और नाम जीवन से लिया जाए उसको जप कहते हैं, और कंठ से गाया जाए जोर से उसको कीर्तन कहते हैं। किसी तरह से नाम का आश्रय लेकर के चलना है, ये कल्याण करने वाली चीज है। जहां जहां भगवान का नाम पहुंचेगा वहां कल्याण होगा, स्वरूप स्वतः भगवान की याद आएगी, भगवान का स्मरण होगा, और वो तो पवित्र क्षेत्र पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। सब आफत दूर करने वाला भगवान नाम है। जहां पूतना का विषय आया है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज के पास में पूतना पहुंचे, बड़ा सुंदर रूप धारण कर गए, और उसका मन था बीच से मारने का कि बच्चों को मार दो। कंस का हुक्म था कि छोटे छोटे बालकों को सबको मार दिया जाए तो साथ में वो भी मर जाएगा, पता नहीं लगेगा कहां पैदा हुआ मेरे मारने वाला। तो बालकों के मारने का उद्योग किया, उसमें पूतना मुख्य थी, सब बालकों को मार दिया जाए। तो हालात जहर लगा करके और पूतना आई, कृष्ण भगवान सोए हुए थे तो वो आंखें मीचे हुए थे, सोते हुए थे। उनको उठा कर गोद में लिया, गोद में लेकर के वो जहर भरा हुआ थन उसके मुंह में दे दिया कि जहर बालक होता है छोटा, उसका सिर कोमल होता है, जिस जहर का स्पर्श करने मात्र से भी वो मर जाए और मुंह में दे दे फिर तो जीवे ही कैसे। तो इस तरह का विचार करके उसने जहर दिया, गोद में लेकर के ठान दिया। तो बालक का स्वभाव है कि जो मुंह में दे दे तो सूझने लग जाए। तो भगवान ने पिया वहां से दूध, दूध तो जहर हृदय में पैर भरा हुआ तो दूध कहाँ था उसका, तो दूध था नहीं। भगवान पीना चाहते थे तो खेचा जोर से, तुझे प्राण खींचे, अब दूध नहीं हो तो खींचे क्या, जहर तो ऊपर था, बेटे के भाव तो डर था, तो उसका प्राण खींचा तो घबरा गई वो, जब आदमी के प्राण जाने लगते हैं तो मनुष्य तो ही घबराता है, तो घबरा कर जो भूल गई वो सुंदर रूप तो भूल गई, महान विकराल बन गई। भगवान ने देखा विकराल की आई गिर जाएगी तो मकान के मकान नष्ट कर देगी, इस वास्ते वो उठे, उठकर बाहर गई। भगवान थर में चन लिए हुए थार छाती पर ही भगवान छोटे से वो बहुत विकराल बन गई, दुखराल बन करके पड़ी ब्रज में कई वृक्षों को चूर्ण कर दिया। उसे छाती पर खेल रहे थे भगवान, जब प्राण खींचे तो प्राण निकल गए बिचारी के, क्योंकि मारने के लिए ये था माम प्रवजन थे तांस तथे वजाम्यम। भगवान कहते मेरे जो जैसे शरण होता है उस तरह से भजन गजन भजन करता हूँ। तो वो भगवान के पास में आई भगवान को मारने के लिए, तो मारने का ही भाव था उनका, तो मरे ही और क्या हुआ उसका, तो उसके प्राण निकल के मरे। अरे भगवान उसे थाम पर खेल रहे थे, अब उसे देखा यशोदा मैया ने माता ने देख लो यहाँ तो है नहीं, अरे बच्चा कहाँ गया। ढूंढने पर पता लगा देरी से कि वो पूतना के वहां थन पर खोल खेल रहे वही छोटी से बार बच्चे खेल रहे, वहां से उठा कर लाए। बड़ा विचार आया कि बच गया कैसे, छोटा बालक इसके थनों पर कैसे बच गया, उनको ये पता ही नहीं लोगों को पूतना के थन में तो जहर था, जहर का तो पता ही नहीं, वो इतने में आगे बच गया, इसमें बड़ा आनंद मनाते हैं, जहर तो उधर नजर क्या बात होती, ऐसे बच गए आनंद मनाए। तो भगवान के वहां रक्षा करके लिए मंत्र पढ़े, उसमें भगवान के नाम की महिमा आई, ये भगवान की रक्षा करे, ये भगवान का रक्षा करे, नाम भगवान के ही नाम दिए, और भगवान नाम का स्मरण है वो सब तरह से रक्षा करे, तो सब तरह से रक्षा करने वाला भगवान नाम है। आपत में भी भगवान के लिए वो क्या गायों के पुच्छ पूछ घुमाए, गोबर लाए, गोमूत्र लाए, उनसे शुद्ध किया, निर्मल बनाया, और ये डर गया होगा बच्चा है तो उसके लिए सस्त्यन किया सब तरह से, तो वहां ये नाम की महिमा बहुत विलक्षणता लगाई है। उस प्रसंग को आप अब दशमस्कंध सुनेंगे, आप ही पढ़ लेना, तो नाम की महिमा बहुत अधिक बताई, सब तरह से रक्षा करने वाला भगवान का नाम है। तो हमलोगों के लिए भी अभी कलयुग में नाम की विशेष कली विशेष कलयुग में विशेष महिमा है, क्योंकि जितना जितना युग नीचा जाता है पापों का प्रचार होता है, उस समय में कोई उत्तर अभिला ऐसी शक्ति चाहिए जिस शक्ति से हमारी रक्षा हो जाए, तो वो विलक्षण शक्ति भगवान नाम में है। अलोक विलक्षण शक्ति जैसे कि सबका उद्धार होता है सुधार होता है, ऐसे भगवान नाम का उच्चारण करने का नबड़ा बड़े महत्व बताया है। तो आप लोगों से यही कहना है, हम लोगों के लिए सुविशेष आनंद देने भगवान का नाम है। जैसे ऋतु आती है उस ऋतु में वर्षा होती है तो खेती अच्छी होती है, ऐसे ही अभी कलयुग में नाम की महिमा विशेष है, तो नाम की ऋतु है अभी, जैसे ऋतु पर होने पर वर्षा का विशेष प्रभाव पड़ता है असर होता है, ऐसे ही भगवान नाम का विशेष महत्व है। कली विशेष नहीं अनुभव, क्योंकि दूसरा उपाय है नहीं, नहीं कले कर्म न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु, नहीं कले कर्म न भगति विवेकु, तीन खंड है उपासना वेदों में, तीन कांड है, कर्म कांड का विस्तार है, फिर उपासना कांड है, फिर ज्ञान कांड है। तो नहीं कले कर्म न भगति विवेकु, मानो कर्तव्य में कर्मों का विश्वास भी ऐसा नहीं, कर्मों का कंड, कर्म कांड का भी, ज्ञान कांड का भी, और कहा भक्ति भक्ति का भी विवेचन ठीक नहीं है। किसी तरह से विधि विधान से की जाए, वो विधि विधान होता नहीं है। कलयुग में होना निष्कर्म कृष्ण ने भगवान का नाम सीधा सीधा है अपने, केवल नाम जप करना है, याद करना, उसका नाम का जप करना, उच्चारण करना, और विधियों की इतनी जरूरत नहीं है, नाम में अभावश्यकता नहीं, केवल आधार अपना माने कि भगवान का आधार है, भगवान की तरफ करने के लिए बहुत बढ़िया आधार है, ऐसा आधार समझ करके भगवान में श्रद्धा करके भगवान के नाम का जप किया जाए। वह में ज्यादा विधियां नहीं है। एक जगह बात है, संत व्याख्यान दे रहे थे, जयदयाल जी गोविंदगा जी थे, तो उन्होंने वर्णन किया अच्छा कि वे कलयुग में भगवान के नाम के सिवाय दूसरा ऐसा साधन नहीं है, क्योंकि कर्म कांड है, उपासना कांड है, ज्ञान कांड है, इनमें बहुत कुछ विलक्षण बातें होती है, विधि विशेष होती है, और भगवान नाम में ऐसी विधियों की आवश्यकता नहीं, उसमें तो प्रेम केवल नाम श्रेष्ठ है, इतना भाव चाहिए, ऐसा भाव करके नाम का जप करो तो नाम कल्याण कर देता है, स्वाभाविक ही स्वतः ही नाम महाराज की भीड़ महिमा है। तो महिमा कही तो उन्हें कहा कि भाई नाम ऐसा विलक्षण है, इसका जप करना चाहिए, दूसरे जितने साधन है वे कठिन है, होते नहीं। तो ऐसा एक सज्जन ने बात बताई कि दूसरे साधन होना कठिन है, नाम का जप किया जाए। तो गोविंदगा जी ने कहा कि ये बात बहुत ठीक है, दूसरे बड़े कठिन है, परंतु भगवान नाम से दूसरे भी शुभ हो जाते हैं। उन्होंने ये विशेष दान बात कही, दूसरे साधन उन्होंने विधि विधान बड़ा कठिन है, भगवान नाम से वे भी सुगम हो जाएंगे, और भगवान नाम तो है ही उच्चारण करने के लिए। तो संतों का कहना है कि भगवान नाम के विशेष महिमा है, शास्त्रों में भी हम देखते हैं तो नाम की महिमा बहुत आती है। मैंने अपनी साधारण बुद्धि से संतों की वाणी भी पढ़ी है, महात्माओं के वचन भी पढ़े हैं, संस्कृति थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है, उन ग्रंथों में मैंने देखा दो की महिमा बहुत आई है मेरे देखने में पढ़ने में, एक तो सत्संग की, एक भगवान नाम की। मनुष्य के लिए उद्धार करने वाली दो चीज विशेषता थी, सत्संग करो और भगवान नाम जप जप करो, दो की महिमा बहुत ज्यादा मिली। और साधन सभी श्रेष्ठ है, सभी उत्तम है, बड़े अच्छे हैं सभी, परंतु दो की महिमा ज्यादा है। सत्संगति है ये संपूर्ण साधनों की जन नहीं है, जितने साधन सबसे सब सत्संग में मिलते हैं, सत्संग में बढ़िया बढ़िया बातें मिलती है। जैसे भागवत पुराण आप सुनते हैं तो भागवत में कितनी विचित्र विचित्र कथा है, कैसी अलग विलक्षण विलक्षण जिसमें महिमा बताई है, ऐसी अनेकों कथाएं, अनेक महापुरुषों की बातें, अनेक संतों की बातें, और भगवान के अवतारों की अनेक कथाएं भागवत में एक में आ जाती है। तो उन सब में इस बात एक तो सत्संग रे भगवान नाम, दो की महिमा बहुत ज्यादा। तो सत्संग करने से आदमी के विवेक बिगड़ा है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये विवेक है मनुष्य के लिए सबसे श्रेष्ठ चीज, विवेक बताया मनुष्य में अधिकता बताई है विवेक के कारण से। दूसरे सब शरीर मनुष्य से विशेष बलवान है, विशेष काम करने वाले हैं, परंतु विवेक शक्ति सौरणी में, और इनके सिवाय भूत प्रेत पिशाच यूजक कुष्मांड तरह तरह के अनेक तरह के शरीर है, उन शरीरों में भी भगवान नाम की महिमा सबसे ज्यादा बढ़ाई, और मनुष्य के लिए ये उत्तम बताया भगवान नाम है सबसे श्रेष्ठ। दूसरे कठिन से कठिन भी शेर जी ने यह बताया कि भगवान नाम से दूसरे काम भी सुलभ हो जाएंगे, यज्ञ दान तप आदि कर्म भी शुभ हो जाएंगे, उपासना भी उग जाएगी, ज्ञान भी हो जाएगा, परमात्मा तत्व का बोध हो जाएगा, भगवान नाम से, तो नाम की महिमा कलयुग में विशेष बताई, तो नाम रस दी है। और वह शुद्ध और अशुद्ध कलि संतन उपनिषद में नारद जी महाराज गए हैं भगवान ब्रह्मा जी के पास, नारद ब्रह्मांडम जगाम, वहां गए कि महाराज कलयुग बड़ा घोर आया है, इस कलयुग में कैसे उद्धार हो। कलि संतन उपनिषद है, उपनिषद नाम है, कलि संतन है, कलयुग से त्रिजा कृषि पादी ऐसो के लिए। तो उसे पूछा क्या नाम है, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई कलयुग आ गया और तुम तो उद्धार चाहते हो, तो भगवान नाम है। तो क्या महाराज नाम कौन सा है भगवान का, तो वहां बता हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये 16 नामों का एक मंत्र है, इसे जप किया जाए। तो इस जप की महिमा बहुत विस्तार बताई, बड़े बड़े पापों से स्वतः ही उद्धार हो जाता है, जैसे मेघों के दूर होने से सूर्य प्रकाशित होता है सबके सामने, मेघों के दूर होने से घाम आता है और सूर्य साफ दिखता है, इस तरह से संपूर्ण पापों से रहित हो जाता है पापी भगवान के नाम लेने से, ऐसी महिमा उसमें कही गई। उसमें ये पूछा को विधि नहीं थी, उसकी विधि क्या है महाराज, तो ब्रह्मा जी कहते हैं सहोबाजे प्रजापति नास्ति विधि थी, कि विधि है ही नहीं इसमें, भगवान का नाम जपो इसमें विधि नहीं है, तुम जप करो इसका, भगवान के प्रति श्रद्धा हो भक्ति हो हृदय में, नाम की महिमा हो और हृदय में भाव हो, तो भगवान के नाम का जप करो। वो शुद्धि अशुद्धि वह कैसे ही हो, शुद्ध वो चाहे अशुद्ध वो, भगवान नाम का जप करो। अगर शुद्ध कह दिया जाए तो भाई लोग मैं न सुने ध्यान दे करके मृत्यु समय में भगवान का नाम मात्र लेने से कल्याण हो जाए। मौत के समय इतनी एक छूट दी गई, मृत्यु के समय मनुष्य शरीर मिला है केवल कल्याण के लिए, तो कल्याण में मनुष्य शरीर मात्र में कल्याण हो जाए, कल्याण के लिए ही मनुष्य शरीर है। ये बात परसों भी मैंने कही थी कि जैसे बाल अवस्था होती है वो पढ़ाई के लिए, तो बताया भी बाल अवस्था होगी तो पढ़ाई करो, इस तरह से मनुष्य शरीर हुआ तो भगवान का भजन करो, भजन की विशेष महिमा। तो उस भगवान के महिमा में विशेष कहते हुए भगवान का नाम बताया कि भगवान के नाम के जप करने से सबका कल्याण होता है सुगमता से। तो उसी विधि क्या है, कहते शुद्ध और अशुद्ध किसी अवस्था में, तो कहीं बहम रह जाए भगवान का नाम शुद्ध होकर लेंगे, तो मृत्यु समय तक भगवान के नाम की महिमा बताई और मृत्यु समय में सब शुद्ध होकर जपे, ऐसी शक्ति नहीं रहती भाई। मृत्यु समय में तो होश आदमी का लेना मुश्किल है, कष्टता होती है, बताया है कि सैकड़ों बिच्छू डस जाए एक साथ में, अरे पीड़ा हो ऐसी पीड़ा होती है, उसमें आदमी मरता है तो बड़ा घरबा घबराता है। ऐसी अवस्था में भगवान का नाम लिया जाए तो पवित्रता कैसे करेगा, वो कैसे होगा, तो क्या किसी तरह से नाम लिया जाए। भगवान के नाम की महिमा बताते हुए बताया किसी तरह से भगवान का नाम आ जाए, उच्चारण हो जाए। इस वास्ते भाइयों से बहनों से सबसे कह रहा है किसी की मृत्यु होती हो तो भगवान नाम सुनो, उसको होश हो ठीक तरह समझता हो तब तो गीता सुनाओ, गीता सुनो और होश नहीं रहे समझ नहीं सकती नहीं तो भगवान नाम सुनाओ, बेहोशी भी सुनाओ उसको कुछ समझे नहीं तो भी सुनाओ। भगवान के नाम का कीर्तन पास में होता रहता चाहिए, मरने वाले के पास में भगवान नाम कीर्तन जहाँ होता है वहाँ जमराज के दूत नहीं आएंगे। आजाम ख्याल स्कंद में आता है आप सुनेंगे, तो वो अजाम ख्याल का तात्पर्य क्या हुआ है, तात्पर्य भगवान नाम का। अब पुत्र के नाम से नारायण नाम लिया, भगवान का भाव भीतर नहीं, परंतु अंतकाल में सब तरह से श्रुति है कि भगवान का नाम किसी तरह से ही आ जाए, किसी तरह से नाम आ जाए तो उसे कल्याण हो जाए। इसी विषय में वो बात बताई विशेषता से, तो वो भगवान का नाम उच्चारण करने से कल्याण होता है। तो वो शुद्ध हो अशुद्ध हो, कैसी अवस्था में हो, कैसे विचार हो, भगवान का नाम सुनती पड़ेगा। अंत समय में वो भगवान का नाम आ जाए तो कल्याण हो जाएगा। इस वास्ते अच्छे अच्छे सज्जन पुरुष भी ध्यान रखते हैं। शेर सिंह जी जयदयाल जी लोगों को उद्धार के विषय में बहुत कुछ चिंतित थे। इसमें उनका बहुत विशेषता से उद्योग था कि सबका उद्धार कैसे हो। इसी उद्देश्य को लेकर के गीता प्रेस बोला कि अच्छी अच्छी पुस्तकें सरलता से सुगम भाषा में सस्ते दामों से लोगों को मिले, जिससे लोग अपना उद्धार करें। तो भगवान नाम के विषय में उनका बहुत कहना था। स्वयं भी नाम जपते थे और दूसरों भी उद्धार करते थे, विचार करते थे, प्रचार करते थे। तो उन्होंने कहा नाम जब किसी से किया जाए, भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल विशेष हो। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है किसी से भाव कुभाव दुर्भाव से भगवान नाम जप दिया जाए उससे भी कल्याण होता है। अरे भाव से करना ही क्या है। सादर सुमिरन जे नर करही, भवपाद गोप देवता रही। भाव कुभाव अनकाल सुकृति से किया जाए मंगली मंगल मंगली मंगल मंगली मंगल है। परंतु सादर सुमिरन जे नर करही, आदर से भगवान का नाम लिया जाए, अरे मस्त होकर के उसमें प्रेम करके किया जाए तो भवपाद गोप देवता रही। गाय का मिट्टी में गाय का पैर टिक जाए, वो खुद टिकने उसमें भर जाए जड़, तो जल से पार होने के इधर पैर देखा उधर पैर देखा में। ऐसे संसार समुद्र से उद्धार पाने के लिए आदर पूर्वक भगवान नाम को लिया जाए तो सुगम सरल कल्याण हो जाता है। बड़ी सरलता से सीधा बने गई। इस वास्ते भगवान नाम की बहुत में मंगाई गई सत्संग की और भगवान में नाम की। और सत्संग करता कोई कहे दोनों में से एक करे, कोई के सत्संग करे भगवान नाम न जपे तो कहीं सत्संग ही में तो सत्संग ही सुने। तो सत्संग अच्छा सुनेगा, अच्छा सत्संग कराएगा, अच्छे महात्मा होंगे तो नाम की महिमा कहेंगे। और सत्संग करेगा नाम का जब न करे उसे हाथ ही बात नहीं, उसे ताकत नहीं है कि सत्संग करे और नाम का जब न करे, उसे रहा ही नहीं जाएगा। नाम की महिमा जब में आवेगी सत्संग में आवेगी तो जब करने वाले के द्वारा भगवान नाम का जब होगा। सत्संग की पहचान यही है कि नाम में रुचि हो जाएगी। चैतन्य महाप्रभु ने नाम में रुचि बताई, ने रुचि से ही कल्याण होता है। सत्संग करो, संत माओं की सेवा करो और नाम का जप करो, तीन बात बताई उन्होंने। तो भगवान नाम की महिमा सब संतों ने कही। दूसरे संप्रदायों की बातें सुनी है, लामा आदि संत है, वे भी भगवान नाम की महिमा करते हैं। वो एक हाथ में लेकर यंत्र है उसमें घुमाते हैं तो भगवान तीन करोड़ों नाम उसमें आ जाए, हमारा उच्चारण हो जाए भगवान नाम उच्चारण करने के लिए। तो भगवान नाम उच्चारण से कल्याण होता है, नाम में अनंत शक्ति है। दूसरी जगह नाम की एक बात बताई है कि कैसे आदमी सोता हुआ हो तो उसका नाम ले उच्चारण करते से उनकी नींद खुल जाती है, ऐसे भगवान के नाम से भगवान की शक्ति जागृत होती है। उस शक्ति से जीव का कल्याण होता है। वो जागृत करने की शक्ति नाम में है। कैसा ही क्यों ना जन नींद सोता, वो नाम लेते ही सचेत होता, सावधान हो जाता है, एकदम जाग जाता है, नींद खुल जाती है। भगवान नाम में अचिंत शक्ति मानी है। नाम री महिमा आई वह अलग बात है। एक अलग बात आई है कि नाम की विलक्षण शक्ति है। शब्द शक्ति अचिंतत्वात्, शब्द में अचिंत शक्ति है जिनका कोई नाम नहीं कर सकता। दूसरे शब्द में एक एक शक्ति है, जैसे शब्द स्पर्श रूप गंध पांच इंद्रियों का विषय है, उनमें एक एक एक एक काम एक एक शक्ति करती है। पर भगवान नाम है दो काम करता है। प्रत्यक्ष में शब्द होता है, उसका ज्ञान होता है, ये ज्ञान तो हरेक विषय का इंद्रिय के विषय में कारण से विषयों का ज्ञान होता है। तो शब्द में दो ज्ञान होते हैं, एक शब्द कैसा है उस शब्द में शब्द का ज्ञान होता है, सबके द्वारा परोक्ष इंद्रिया लोक है उनका ज्ञान होता है। तो प्रत्यक्ष कान के द्वारा शब्द का ज्ञान और शब्द के द्वारा लोक बंधु का ज्ञान, ये दो शक्ति विलक्षण नाम में बताई है। उसे शक्ति अचिंत्य शक्ति बताई है, उसका वर्णन किया अचिंत्य शक्ति है। जैसे एक आदमी नींद में सोया है तो नींद में सोता रूप कैसे देखेंगे, क्योंकि उसमें जो कान है कर्ण शक्ति है वो मन में, मन है बुद्धि में, बुद्धि अहंकार में, अहंकार अविद्या में ऐसे लीन हुआ नींद आई है। तो कई पर्दों के भीतर कर्ण इंद्रिय है, तो नाम में अचिंत्य शक्ति है जो अविद्या में जपा हुआ, जो अहंकार अहंकार के भीतर बुद्धि के भीतर अहम, वो अहम वो जागृत होता है। तो वह नींद नींद में वो जो शक्ति है सूक्ष्म कान में सुनने की शक्ति, वो वहां पर लुप्त हुई हुई है, नींद में लीन हुई हुई है। वह नाम है तो जाकर के उस सोते हुए शक्ति को जागृत कर देता है, उसको उसको जगा देता है। तो भगवान नाम में अलौकिक शब्द सिद्धि बनती है, शब्द सिद्धि अचिंत, उनमें अचिंत शक्ति है। तभी तो परमात्मा जो परोक्ष दिखते हम जानते नहीं परमात्मा कैसे है, परंतु उस नाम से ही उस परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। परमात्मा का ज्ञान जो कठिनता बताई है वही शब्द सबसे तपसिक आदि महावाक्यों से उस परमात्मा तत्व का बोध हो जाता है। तो बोध करने में शब्द के शब्द में अचिंत शक्ति वाली है, विलक्षण शक्ति है, अलौकिक शक्ति है। उस शक्ति से ज्ञान होता है, ज्ञान से कल्याण हो जाता है जीव का। तो शब्द शक्ति अचिंत विध्वस्तम बोध आना था, मोह की हारी हो जाती है, मोह मिट जाता है और बोध हो जाता है। तो भगवान के नाम में अचिंत शक्ति है, अपार शक्ति है। जैसे लौकिक नामों में शक्ति है, जैसे मिर्ची का आचार है, नींबू का आचार है, ऐसा नाम लेने से उस चिंतन करने से पानी आ जाता है मुंह में, वहां कोई मिर्ची नहीं है, पदार्थ नहीं है, तो नाम लेने से याद आते याद आना दे याद आने के उनमें आ जाते नाम। इस तरह से नाम में अचिंत शक्ति है, जो भगवान नाम में और विलक्षण शक्ति है, वो नाम जागृत होता है। नाम लेने से नाम में जागृति आती है, वो जाग जाता है, सचेत हो जाता है, सावधान हो जाता है। तो भगवान के नाम जपने से जीवा प्रचलित है, जीवा में विलक्षणता आती है। आराम कर जपते जपते कर्म जप करने वाले जानते हैं शब्द में मिठास आता है, नाम जपते जपते जीवा परिस्थिति है। चार स्थान बताए, प्रथम नाम रचना शिविर, द्वितीय कंठ लगा, तृतीय हृदय ध्यान, चौथे नाम मिला। ये चार स्थान बताए भगवान के नाम जागृत करने के। तो प्रथम नाम रचना शिविर, रचना से नाम लेते होते हैं और मन लगा किया जाए तो मन में एक जीवा में विलक्षण आनंद आता है, स्वाद आता है। जैसे दूध में चीनी मिलाई हुई, मिश्री मिलाई हुई हो, वो दूध होता है, दूध में एक बड़ा विलीन लेस आता है, ऐसा मिठास नाम से जप करने से विद्या में जीव में दृष्ट विद्या प्रकट होता है। तो उसको विद्या उसका नाम प्रसन्ना कहते हैं, नाम के द्वारा जीव परिचित हो गई, तो प्रसिद्ध होती उसमें मिठास आता है। उस मिठास में नाम लेने से वो विशेष जागृत होता है, कंठ में आता है अमृत, उस अमृत को पान होता है, वो मिठास आता है अलग विचित्रता ढंग से। जिह्वा है, इस जिह्वा के पीछे काकू काकू काकू होता है, काकुले जिसको कहते हैं अपने, वो होता है, उसके पीछे कंठ कूप है, अंगूठा प्रवेश हो इतना। हर एक भाई बहन देख सकते हैं भीतर आध देकर के एक अंगूठ काकू के पीछे इतना अंगूठे कहते हैं, उसको कंठ कूप कहते हैं। उसमें से अमृत जरता है, नीचे नागण होती है वो सर्पिणी पीती है उसको, तो मनुष्य को अमृत मिलता नहीं, तो उसमें जीवा को उद्धू करके लंबी पड़ करके उसमें प्रवेश कर देते हैं, उस कंठ कूप में प्रवेश कर देते हैं, उससे वो अमृत पान करता है। तो नाम जप करने से अमृत प्रकट होता है, जागृति होती है, अपनी जागृति होती है, जागरण करने से उसमें उस नाम प्रकट होता है, उस नाम प्रकट से विलक्षणता होती है। मैं इतना करने की जरूरत नहीं है, भगवान नाम सरता साधन करो, ये नाम प्रकट करने के लिए नाम जिह्वा है, जिह्वा कंठ है, फिर हृदय है, फिर नाभि है, ऐसे भगवान का नाम उच्चारण होता है। तो इस विधि से उच्चारण किया तो बहुत बहुत विजय लाभ है। आपसे ऐसी विधि न हो तो कोई परवाह नहीं, आप नाम जप करें, केवल तत्परता से जप करने मात्र से मिठास होते ही आता। जो कुंडली जागरण से होता है वह नाम में मिठास भगवान नाम से उच्चारण करने मात्र से सामान्य समय जाता है। तो सामान्य सभ्य भाई है वे भी अगर मन लगा कर नाम जप कर दिया जाए तो नाम जपते करते करते जीवा में विश्वास आता है, स्वतः स्वाभाविक स्वाभाविक मूठा मुंह मीठा हो जाता है, अगर भगवान के नाम में रुचि हो जाती है, वो नाम फिर जो होता है कंठ जाता है, पति हृदय जाता है, नाभि में जाता है, नाभि गराया नाश नचाया सजा मुसुंदा है, शरीर हल्का हो जाता है, नाग जागृत हो जाती है और शरीर हल्का हो जाता है, आसन ऊंचा उठ जाता है। ऐसी कई बात होती है, उन बातों की इतनी जरूरत नहीं है, आप केवल भगवान नाम का जप करें। भाव कुभाव आना का बताया, किसी तरह से नाम जप दिया है कल्याण करने वाला है, इसमें संदेह नहीं। और नाम से जप किया जाए तो उसे नाम जपने से विभिन्न शक्तियां प्रकट होती है, शरीर में सब में नाम की जागृति होती है। 3.5 करोड़ रोमावली है, तो भगवान का नाम जागृत करता है तो रोम रोम उसे रंदा है, रोम रोम से भगवान का नाम होता है, ऐसे ऐसे ऐसे तो राम राम करते करते ऐसी विलक्षणता आती है, आदमी को आश्चर्य आ गई कहां से चीज आ गई। नाम जप करने वाले भाइयों से मैंने सुनी ऐसी बातें, तो नाम में अचिंत शक्ति है, अलौकिक शक्ति है, और इसे जागृत किया जाए तो यह भगवान नाम बहुत विलक्षण गुण करता है, सबका कल्याण करता है, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश का हो, किसी वेश का धारण करने वाला हो, कैसा ही किसी संप्रदाय का हो, ये भी नहीं भी हिंदू ही हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, भगवान के नाम जपने से सबका कल्याण होता है, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते तरह तरह के जितने संत महात्मा हुए और दूसरे दूसरे संप्रदायों के सबके लिए भगवान नाम की महिमा आई है। तो भगवान नाम की महिमा कलयुग में विशेष है, कभी विशेष नहीं आ पाओ, तो आज भी इसकी महिमा ज्यादा है। तो भाइयों से बहनों से प्रेम से कहना है आप भगवान नाम का जप करें, वो जब स्वयं ही आपको जागृत करेगा। नाम जपने वालों से मैंने महिमा सुनी है इनकी, सोते रहते हैं आप नींद में निश्चिंत, उस समय नाम जागृत कर देता है, आप जगा देता है और नाम जपने लगा देता है, उठा देता है, पड़े हुए को उठा देता है और उठ करके जपने लग जाता है। भगवान नाम खुद आपकी कृपा करो, आप नाम में लग जाओ तो नाम महाराज खुद कृपा करते हैं, आपको जगा करके भगवान नाम में लगा देंगे, ऐसी शक्ति भगवान नाम में है। संतों से मैंने सुनी है, उन संतों ने बताया है, मेरी बात हुई है, कहा कि मैं सोया है जंगल में रहते थे वहां संत, और सोया नींद में उठ जाओ तो पत्थर छोटे छोटे छोटे पत्थर थे, सोया था तो पसीना आ गया, चिपक गए पीछे पत्थर, उठा तो गिरते पत्थर, इधर से भगवान नाम ने मैं भगवान नाम ने जगा दिया, जगा दे उठे लग गए। ऐसे ऐसे संतों का अनुभव मैंने सुना, जिन लोगों ने भगवान नाम किया है, भगवान नाम ने जप लिया है, जागृत किया है नाम को, और राम राम राम राम राम राम, एक दो नाम, छोटा नाम वो नाम राम राम राम राम राम राम राम करने से रोम रोम में भगवान नाम का उच्चारण होता है और सबके हृदय में भगवान का नाम है। वो राम नाम ऐसा व्यापक विलक्षण है शरीर सब में और विलक्षण विलक्षण प्रभाव होता है शरीर में विशेषता से उच्चारण होता है। उनके चरणों में देख के शिखा तक सब शरीर में रोम रोम में राम राम उच्चारण है। एक साथ में कहते 3.5 करोड़ नाम होते हैं एक एक राम एक एक रोम में एक एक नाम इस तरह से रोम रोम उच्चारण रोम रोम में भगवान के नाम का उच्चारण होता है। भाई बात यह है मन लगा करो ये केवल सुनने मात्र से काम इतना नहीं होता सुनने मात्र होता है करने के लिए और मन लगा कर किया जाए तो उसे विलक्षणता जरूर होती है इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इस वजह से शरीर से भगवान नाम का जब तक तपसा करो। अभी कल युग में विशेष महिमा है कहीं विशेष नहीं अनुभव भगवान नाम का जप करना आप लोग प्रार्थना है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2055 21 नवंबर 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से मोहन बगान कलकत्ते में हुआ। राम।